14 października 79. Rozpowszechniona bałach pogłoska, iż grupa w Grodzisku Mazowieckim była kompletnie pijana, szczęśliwie została przyjęta. Ale wstyd jest.